aya za mwanzo wa sura An-Nisa ambayo ni sura ya wanawake, ni aya ambazo zazungumzia nidhamu ya Kiislamu ya kijamii au nidhamu ya kijamii katika Uislamu, na ikaitwa sura An-Nisa kwa mambo mengi iliyobeba katika ahkamu na nyingi zikizunguka katika nidhamu ya kijamii katika Uislamu. Muislamu amekalifishwa katika maisha yake kuishi kwa mujibu wa sheria ya Mola Subhanahu wa Ta'ala, kushikamana na maamrisho yake na kuepukana na makatazo yake. Maamrisho haya yakaja katika ibadati, na kukawa kuna maamrisho ya kuswali, kufunga, kutoa sadaka, kutoa zaka, kumdhukuru Mola Subhanahu wa Ta'ala, kusoma Qur'ani na khaswatan ndani ya mwezi wa Ramadhani, taqarruban ila Allah mahdhan, kwa lengo la kujikurubisha kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala moja kwa moja, wala hakuna jambo lingine ambalo linakusudiwa kati yake. Zikaja ahkamu za kiuchumi, zikaja ahkamu za kiutawala, zinaonesha nani afaa kututawala na alazimu awe na shuruti gani ndio atawale watu, na atatawala watu kinamna gani, atahesabiwa kivipi kama kiongozi ambaye ni mwanadamu pamoja na uongofu wake, lakini haiwezi kuepukana na sifa ya mtelezo. Atahesabiwa kinamna gani na atanyoshwa kinamna gani, na akivuka mpaka ataondolewa kinamna gani. Vile vile Muislamu huyu huyu amewajibishwa kuishi katika nyumba yake akiwa na nidhamu maalumu ambao ni nidhamu ya kijamii. Ni nini nidhamu ya kijamii haswa? Mustalahati huwa ziko na maana, zaweza kufanana katika matamshi lakini zikawa ziko na maana tofauti tofauti, na mustalaha waweza kuwa ni mmoja lakini ukawa na maana tofauti tofauti. Yategemea mswala ule umetumika mahali gani. Mfano, tamko la sunna. Sunna huja kwa maana tariqa, bi maana njia, na sunna huja bi maana masdari thani fi tashri', chimbuko la pili la kutolea sheria. Na sunna huja kwa maana kile ambacho kimependekezwa kwa Mwenyezi Mungu pasina kulazimishwa. Hivi ndivyo zinavyokuja istilahi. Istilahi moja ikabeba maana tofauti tofauti, na istilahi mbili zikawa zafanana na kila moja iko na maana tofauti, au istilahi mbili zikawa ziko na maana moja. Kalima ijtimai na kalima mujtamaa ni maneno ambayo yanafanana na hufananishwa mpaka maana yake yakinasibishwa na neno la nidhamu. Ukawa kuna nidhamu al-ijtimai na nidhamu al-mujtamaa. Na ningependa kufafanua maneno haya mawili yanapokuja na tofauti yake iwe iko wazi, kwa sababu matofauti ya mafahimu sengine ikikosa kutofautishwa mahali ambapo nitafautishwe huleta ufahamu wa kimakosa, na ikitafautishwa mahali haifai kutafautishwa ili vile pia huleta ufahamu wa kimakosa. Watu wengi huvuka mipaka wakaita mambo jumla ya kijamii, yakiwemo ya kiibada, ya kiuchumi, ya kibiashara, wakasema kwamba ni nidhamu ya kijamii au nidhamu ni ijtimai, kana kwamba wanakusudia mambo haya ni nidhamu ya kimujtama. Lakini tusema kwamba nidhamu ya kijamii au nidhamu ni ijtimai ni tofauti na nidhamu ya mujtama, ambao kilafzi zafanana au za kurubiana kufanana. Nidhamu ni mujtama ya kusanya mambo jumla ambayo yako katika mujtamaa ule ambao ni mahusiano baina ya watu, iwe ni kibiashara, iwe ni kiuchumi, iwe ni kiutawala. Masala ya kuhusiana na kununuliana haya yaingia katika nidhamu ya kiuchumi na yahesabiwa katika nidhamu ya mujtamaa. Masala ya mtu amefanya uovu yaraikana ushahidi ithibitishwe ili apawe hukumu, haya yaingia katika nidhamu ya ukubati na yaingia vile vile katika nidhamu ya mujtamaa. Ama nidhamu ya ijtimai ina taarifu yake kando na mujtamaa itakuwa nini mpaka nidhamu ya ijtimai iwe ndio kitu gani. Tutasema mujtamaa ni mkusanyiko wa watu waliobeba fikra na fahamu na wana nidhamu inawasimamia. Watu wale kama wamebeba fikra za Kiislamu na fahamu za Kiislamu na hisia za Kiislamu na wana nidhamu ya kiutawala ambayo yawasimamia, tusema ule mujtamaa ni mujtamaa wa Kiislamu. Na zile nidhamu ambazo zinasimamiwa kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu tusema ni nidhamu za mujtamaa. Ama nidhamu ijtimai ina maana mbali ambayo ina maana haswa. Nidhamu ijtimai yaingia katika nidhamu ya mujtamaa, lakini nidhamu ijtimai ina maana ya kihaswa tofauti na maana jumla iliyoko katika nidhamu ya mujtamaa. Kwa hiyo kuvuka mipaka kuita nidhamu ya mujtamaa kwamba nidhamu ya ijtimai huwa ni kuita kwa kimakosa na ni kukusudiwa kwa kimakosa, kwa sababu ni maneno mawili ambayo kila moja ina maana yake. Maana nyingine yaweza kukusanya mpaka maana ya nyingine, ambapo hii ya ijtimai haikusanyi maana ya mujtamaa. Mola Subhanahu wa Ta'ala alipoumba wanadamu wa mwanzo ambao ni Adam na Hawa, aliumba wanadamu akawaumba kwa jinsi tofauti tofauti, jinsi mbili tofauti, jinsi ya kiume na jinsi ya kike. Na aliumba jinsi hizi mbili kwa kuwa ana malengo maalum ya kuendeleza kizazi, na kupitia jinsi hizi mbili kikao kizazi kitaendelea. Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, hakika mimi ninawaombeni kutokamana na mwanamume mmoja na mwanamke mmoja, ambao hichi kizazi kitakachokuja ila yaumul qiyama tarudia hawa watu. Hawa watu waliumbwa ni jinsi mbili tofauti tofauti. Hizi jinsi mbili hazikuumbwa kwa malengo kwamba imekusudiwa competition katika hizi jinsi mbili. Ni jinsi ambazo zitakompiti zijulikane ni jinsi gani iliyoko mbele katika jinsi nyingine. Wala kuumbwa jinsi hizi mbili haikusudiwa opposition kwamba ni opposition baina kuna wanawake na wanaume, kwa hiyo kuwe kutakuwa na mgongano. Bali ni jinsi ambao kuumbwa kwake ilikusudiwa cooperation katika maisha. Ilikusudiwa cooperation na partnership katika maisha. Kwa kuwa jinsi nyingine yamhitajia jinsi nyingine. Hii haiwezi kusonga ila kwa ile, na ile nayo haiwezi kusonga ile kwa ile. Kwa hiyo yaondoka swala la competition, yaondoka swala la opposition, bali laingia swala la cooperation, musharaka baina ya jinsi. Na kila musharaka katika hii jinsi mbili lazima ichungwe, kwa sababu ndani yake kwaweza kutokezeana dhulma baina yake na uovu baina yake na kufukiana uko kufukiana mipaka. Maadamu musharaka ya jinsi mbili ili jinsi nyingine isidhulumu jinsi nyingine, lazima kuwe na nidhamu itakayowasimamia musharaka wao na musharaka wote. Hata mashirika lazima kutakuwa na katiba itaandikwa. Ile katiba itakaoandikwa huwa yaandikwa kuepusha jumla katika nini ulioshirikiana nao. Kwa hiyo Mola Subhanahu wa Ta'ala alipoumba waja wake wawili wa jinsia mbili tofauti tofauti kwa lengo la kuendeleza kizazi, akawaekea nidhamu ambayo nidhamu hii ndio itakayotumika katika musharaka wao baina ya wao na kile kitakachokotokamana na ule musharaka wao, ili kuwe na usawa baina yao na wasidhulumiane japo kwa njia yote. Na ikitokezea sio utafahamu, una njia ya kuleta sulhu baina yao. Na kama kutakosekana nidhamu baina ya jinsia hizi mbili, basi tusitarajie isipokuwa baadhi ya mambo ambayo tutaiona leo katika jamii. Asa nidhamu hutofautiana. Uislamu nao nidhamu yake. Na Magharibi nao unao nidhamu yake. Na watu walikuwa na nidhamu zao kabla ya Uislamu ambao zikipeleka mambo yao. Mtume صلى الله عليه وسلم atumilizwa kwa Makureshi, wana nidhamu yao ya kijamii. Nidhamu hii ndio yenye kupanga ndoa zao, na ndio yenye kupanga talaka zao, ndio yenye kupanga idadi ya mtu ambao aweza kuoa, na kila kinachotokamana na mpango huu baada ya kuoana kuna kuzaana, kuna ukwe utatokamana na hapo, kuna ujombo utatokamana na hapo watu wawili, na kuna alaka nyingine ambazo zitazalikana baada watu wawili kutana. Hizi alaka zote mbili zahitajia mpango, na pasina mpango itakuwa ni vurugu. Mpango huu hautaikani utoke kwa wanadamu, bali yule ambaye amewaumba ndio hitajika kutoa mpango huu, awapangie nidhamu yao watakavyoshirikiana katika maisha yao, ili wawe na saada katika yale maisha. Na pasina nidhamu, basi kutatokezea fauda na mivutano na migogoro, mpaka kadhi atajuta. Kwa nini kwa kadhi? Yule hakimu ataletwa migogoro, atajuta kwa nini kuwa hakimu, kwa sababu ya migogoro. Kwa sababu gani? Umekosekana ile nidhamu ya kupanga mahusiano baina yao. Kwa hiyo twaja kwa taarifu ya nidhamu ya kijamii, kwamba ni nidhamu ambayo imekuja kupanga ijtimaa. Tunasema huwa nidhamu ladhi yunadhimu ijtimaa almar'a birrajuli. Nidhamu ijtimaa au nidhamu ya kijamii huwa nidhamu ladhi yunadhimu ijtimaa baina almar'a warrajul, kupanga kukusanyika kuchanganyikana baina jinsi mbili, baina ya mwanamke na mwanamume, wa baina arrajuli walmar'a, na vile vile baina ya mwanamume na mwanamke. Wa yunadhimu alaka allati tansha'a bainahuma, watakapochanganyikana utapatikana mahusiano. Haya mahusiano yatakayana kupangwa. Pasina mpango lazima kutakuwa na vurugu. Utaletwa mambo ya taadili, ufanya reforms, yatayekwa mpaka mahakama, yatayekwa mpaka nidhamu, utabuniwa mashirika ya kumkomboa mwanadamu, lakini hatofuada. Leo mashirika ya kutetea haki za binadamu au hukuku la insani, wa khaswa hukuku almar'a, haki za wanawake, hayahesabiki. Yawe ni national, yawe ni international, kujaribu kumkomboa mwanadamu haki zake na kumkomboa mwanamke visifa hasa, lakini tuona kila yanapowekwa haya mashirika hayafuidafu, kwa sababu nidhamu waliowekewa si nidhamu inayotokamana na Muumba Subhanahu wa Ta'ala, imetokamana na mwanadamu. Na nidhamu yoyote itakayotokamana na wanadamu lazima itakuwa na upungufu, itafanywa kila aina ya reforms lakini itafeli. Na failure yake ndio haya tunayoona katika majumbani leo na katika jamii leo, jambo ambalo limejenga hofu katika jamii, mpaka mtu huyo afikirie mtoto wake akamlee wapi, amlee nyumbani ili ahifadhike au ampeleke boarding. Akimpeleka boarding ajihisi kwamba yuko mbali na yeye, huenda akapata malezi si malezi yake. Akiishi naye katika nyumba kuna majirani, huenda akaathiriwa na mjirani na majirani, hajui mtu ampeleke wapi. Kwa hiyo nidhamu al-ijtimai wa nidhamu alladhi yunadhimu al-alaka yunadhimu al-ijtimai baina ar-rajuli wal mar'a, kupanga kule kuchanganyikana baina ya mwanamke na mwanamume, na baina ya mwanamume na mwanamke. Wa yunadhimu al-alaka allati tansha'u bainahuma, vile vile kupanga yale mahusiano ambayo yatatokamana na kuchanganyikana kwao. Wana mahusiano gani ya opposition ili ajulikane nani yule mshinda mwenzake? Je, ni competition, nani bora baina mke na mume, au ni cooperation na partnership ambao hakuna litakalofanyika ila kwa msharaka wao? Kwa hiyo hugeuzwa haya mahusiano yakawa kuangalia nani bora baina mke na mume. Hakuna cha bora, inna akramakum indallahi atqakum, mwingine hatoshelezi pasina mwingine. Wa yunadhimu alalaka allati tansha'a bainahuma wa an ijtima'ihima wa kullu ma yatafarra'a an hadhihi al-alaqa, na kila kinachotokamana na alaka hii. Hakukepatiana wa ukwe au ujomba ni kwa sababu kuna watu waloanza haya mahusiano ndio ikapatikana ujomba. Kuna waloana ndio ikapatikana ukwe, kuna waloana ndio ikapatikana ujomba. Kwa hiyo nidhamu ya kijamii kupanga kule kuchanganyikana baina ya mke na mume na mume na mke, kisha baadaye kupanga yale mahusiano ambayo yatapatikaniwa baada ya kuchanganyikana kwao, kisha kile kitakachotokamana na mahusiano haya, mpango ambao utawafanya waishi kwa saada hapo ulimwenguni. Mwanadamu ahitajia jinsi nyingine ili kushimisha gariza zake, na njia hiyo hiyo ndio iliyowekwa kuendeleza kizazi, lakini njia zitatofautiana kulingana na nidhamu ambayo watu wanasiega au kwa nidhamu ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nidhamu ambayo itawezesha kushimisha gariza kwa njia ya kiheshima, si kwa njia ya kihayawani, kwa sababu gariza hata hayawani kushimisha, lakini tunasema kushimisha gariza kwa njia ya kihayawani ni nidhamu ya ndoa ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameipanga kwa sheria. Kwa muda huu wa Ramadhani, baada ya dhana, tutakuwa hapa tukiangazia masaili yanayohusiana na nidhamu ya kijamii na umuhimu wake katika mujtama. Umuhimu ambao kwa kukosekana nidhamu hii ndio tunaona haya mashirika yalobuniwa leo. Hakukuweko na women liberation movements aslan ila baada ya kuangika nidhamu ya Kiislamu na kutawala nidhamu ya kimagharibi. Hakukuweko katika ulimwengu wa Kiislamu feminism au liberation ya wanawake. Mambo haya yametokana nini? Wa magharibi, kwa sababu hawakuweko na nidhamu ambayo itapanga mahusiano yao. Na kukosekana nidhamu ikapatikana dhulma ya hali ya juu, wanawake wakahisi kwamba wamedhulumiwa. Ndio maana kukawa na hizi movements za wanawake za liberation ya wanawake. Kila baada ya mwaka kuna sherehe haswa ya wanawake huandaliwa ambao huandaliwa tarehe 8 Machi. Na kila wakiandaa huwa kuna balaa ambao wanashtakia. Kutokana na balaa hizi, kila sherehe inofanya hupewa jina maalum. Kuna baadhi ya sherehe walizoandaa huweka jina maalum na huweka slogan maalum. Tutasikia ulimwengu pasina na wanawake. Baada ya International Women Day, Women's Day, huwa kuna slogan wanaweka. Tutasikia a day without a woman. Sasa itakuwa ni siku gani? A day without a woman. Bi maana ulimwengu ukose wanawake. Mwenyezi Mungu hakuumba ukose wanawake, wala ukose wanaume, wala kuonesha ubora wa hawa kuliko ubora wao. Na mito hii wanaileta kwa sababu ya dhulma ambazo wamezishuhudia. Nani aliowadhulumu? Je, ni wanaume ndio wamedhulumu? Ama ni kitu gani kilowadhulumu? Si wanaume kuwadhulumu, bali ni nidhamu ile ambayo ishawekwa, imewekwa nidhamu ya kibinadamu. Na kila nidhamu ya kibinadamu lazima itakuwa na kasoro na lazima itatokezea dhulma. Na solution ikitokana na ile nidhamu ya kibinadamu, vile vile solution itakuwa na nini? Na kasoro. Kwa hiyo baada ya kuondoka matatizo ndio yanazidi. Matatizo kuzidi ndio tunaona movements zabuniwa za wanawake. Harakati za wanawake kujikomboa, mashirika yabuniwa kila uchao. Na kila kukibuniwa mashirika ndio kila fudho katika jamii ufanye nini? Kwa sababu nidhamu hizi si nidhamu zetu na njia ya utatuzi si njia yetu. Lakini Uislamu peke yake ndio nidhamu ya kipekee yake. Nidhamu ambayo inaweza kumpakia mtu ibada ya kisawasawa, na nidhamu inaweza kumpangia uchumi wa kisawasawa. Nidhamu hiyo hiyo inaweza kumpangia mwanadamu nidhamu ya kijamii ya kisawasawa, na jinsi hizi mbili ziishi kwa saada hapo ulimwenguni pasina kuwa na shaka lolote. Sahihi lichathika lichokuaminiana hata kusikidhani watu hawana. Akikuona wapigana hivi na mwanamke akiprocess, anasema kuna msimu anishakiwa bali. Unamnong'onezana washauri. Kwa sababu kuna mtu ambaye anaamini mwenzake. Ambo ni kinyume na Uislamu. Uislamu umehimiza usinidhani. Kwa mtu sasa sana akasema wadhannu bil mu'minina khaira. Lakini au na kushinda usinidhani ni thika, mtu kuwa na thika na mwenzake. Na thika haipatikaniwa ndani ya nidhamu. Thika imekosekaniwa baina ya watu, si katika majumba wala si katika mabarabara. Na si thika peke yake kukosekana, bali imekosekana mpaka husnidhani. Na baada yake imeingia suudhani, na haya yote hayakutokana ila kwa nidhamu. Kwa hiyo katika darasa hizi tutazungumzia juu ya nidhamu ya kijamii katika Uislamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.